Middernacht, het begin van donderdag 20 april. Mariet Krol met het NOS-journaal. De Tweede Kamer praat over 3 weken na het meireces verder over het stikstoffonds. Het debat van vandaag daarover liep zo ver uit dat minister Van der Wal niet meer aan het woord is gekomen. Het kabinet wil in het stikstoffonds ruim 24 miljard euro stoppen, waarmee boerenbedrijven kunnen verduurzamen of worden uitgekocht. In het debat van vandaag werd duidelijk dat er in de Kamer nog lang niet voldoende steun is voor het fonds. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer gaat bemiddelen tussen de provincie Overijssel en omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik. Dat heeft het provinciebestuur besloten. Het kanaal werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd, maar al snel daarna waren er meldingen over schade aan woningen langs het water. Honderden huizen zijn gestut en een aantal is onbewoonbaar. De provincie heeft een schaderegeling opgezet, maar veel bewoners voelen zich in de steek gelaten. Keijzer zou daar een oplossing voor moeten vinden. De NS heeft de testritten met de nieuwe Intercity-trein vanavond stopgezet. De WESP, zoals de trein al wordt genoemd, werd vanochtend in gebruik genomen, maar er ontstond een probleem met de deuren. Een sensor werkte niet goed, waardoor de machinist niet kon zien of de deuren dichtgingen. De trein is naar de werkplaats gebracht en daar is het probleem verholpen. De komende dag kan de nieuwe trein weer rijden, zegt NS. En Manchester City en Internationale hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. City speelde uit bij Bayern München met 1-1 gelijk, nadat de Britten thuis hadden gewonnen. Inter schakelde Benfica uit door thuis met 3-3 gelijk te spelen, na uitgewonnen te hebben. Voor de halve finales is al geloot. Inter speelt tegen stadgenoot AC Milan en Manchester City neemt het op tegen titelverdediger Real Madrid. Het weer vannacht nog droog en 2 tot 6 graden. En de komende ochtend wat regen, in de middag wat zon, maar ook buien met kans op onweer. En met 10 tot 12 graden en een stevige noordoostenwind is het kil. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En wat er dan zo speciaal is aan die taal, vraagt een van de geïnterviewden in de nieuwe podcastreeks van mijn gast van vannacht zich af. En wat er dan zo speciaal is aan die taal? In principe niks, vervolgt de spreker. Alleen, het is jouw taal. Daar gaat het om. Vannacht ga ik in gesprek met professor Dr. Mark van Oostendorp. In de jaren 90 promoveerde hij aan de Universiteit Tilburg op, als ik het goed begrepen heb, lettergreepstructuur. En nu werkt hij als hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit. Hij geeft daar onder andere colleges over taalwetenschap en taalbeheersing. Ook is hij verbonden aan het Meertens Instituut, dat zich onder andere bezighoudt met onderzoek en documentatie van taal en cultuur in Nederland. Verder schreef en schrijft hij, bijvoorbeeld voor NRC, Onze Taal en het online tijdschrift Neerlandistiek. En op zijn YouTube-kanaal is een schat aan filmpjes over taal te vinden. En nu is er ook Het Dialectenbureau. Een 9-delige podcastserie waarin Mark de functie, de schoonheid en de huidige staat van het dialect in Nederland onderzoekt en waarin hij in gesprek gaat met deskundige en bekende dialectsprekers. De Achterhoeker Benny Jolink natuurlijk, maar ook de Zeeuwse cabaretière Katinka Polderman en de Limburgse zanger Jack Poels. Hoewel hun dialecten allemaal verschillen, zeggen ze ongeveer hetzelfde. Taal geeft je de ruimte om jezelf te zijn. Want in principe is er niks bijzonders aan die taal, maar het is wel jouw taal. Mark van Oostendorp is geboren in 1967. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, nou, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Je bent Rotterdammer van geboorte. Ik heb dus mijn eigen gewone taal is Rotterdams. Ja, dat is. Ik ben Rotterdammer van geboorte. Ik ben er niet heel erg getogen. Nee, maar ik hoorde hem wel meteen. Je hoort hem nu meteen omdat ik hem even extra aanzet. Ik geloof dat de meeste mensen het niet meer horen. Het zou me niet uitmaken als ze het wel horen. Maar de meeste mensen horen het niet meer. Maar volgens mij zijn we verhuisd toen ik een jaar of 5 was. Maar mijn vader die was heel erg geïnteresseerd in alles wat met audio te maken had. Dus die maakte al cassetteopnames van zijn kinderen. Dus je kunt dan op een van die opnames hoor je mij in plat Rotterdams, ik weet niet meer, twinkel, twinkel, kleine ster. Zo. Dus het was alleen maar plat Rotterdams, zoals ik het nu hoor. Maar toen ik 5 was, dat, ja, dat, zoals dat gebeurt met mensen. Mijn vader die kreeg ergens anders werk, dus namelijk in Den Bosch. En daar gingen we naartoe. En dan, ja, dat, dus die ervaring dat je de ene week nog in een klas zit waar het volkomen normaal is als je op zo'n manier praat. En de volgende week, iedereen, ik wil niet zeggen dat het dialect eruit werd geslagen of zo, maar iedereen vond het een beetje gek. Dus sloeg je het er bij jezelf al uit? Nou ja, zeker in zo'n leeftijd, kinderen die willen niks liever dan normaal zijn. Zijn zoals iedereen. Dus je probeert je op allerlei mogelijke manieren gewoon aan te passen. Onbewust ook, ik kan me dat helemaal niet herinneren. Maar het is wel, ja, een jaar later, dan hoor je mij op zo'n opname met een zachte G opeens twinkel, twinkel, kleine ster zingen. En maar je ouders, hadden die ook een zachte G of een Rotterdams accent? Mijn moeder, die zat in het onderwijs en die verhuisde dus ook mee naar een school in Den Bosch. En die moest, herinner ik me nou opeens, op spraakles. Dus die moest logopedie doen om bijvoorbeeld om een keurige tongpunt R te leren maken. Dus niet achter in de keel, maar vooraan. Dat moet je heel vaak krentenbroodje zeggen, met een D. En als je dat dan heel snel doet en heel vaak doet, dan komt er vanzelf die tongpunt R uit. Ja, dat herinner ik me nu opeens. Maar dus, en mijn vader, die was dus opgeleid als kok, maar die werd vertegenwoordiger in geluidsapparatuur. En die was daar ook, die had er ook een groot talent voor. Ja, handel, zal ik maar zeggen. Omdat hij een groot talent had voor mensen, of heeft, moet ik zeggen. En een deel daarvan was een enorm aanpassingsvermogen in taal. Dus mijn vader was zo iemand die, als hij aan de telefoon zat, dan kon je horen met wie die aan het praten was. Zelfs als, los van wat hij aan het precies zei. Dus kon je horen, oh, nu is hij met die klant aan het praten. Of nu is hij met zijn vader aan het praten. En lag dat dan aan het accent of de... Ja, dat ligt gewoon aan het accent, aan de toon, aan de manier van praten. Hè? Dus iedereen heeft dat. Ik vind dat een van de mooiste taalkundige experimenten die er zijn, is je laat mensen een lijst met woorden voorlezen. Bloem, wat bijzondere woorden. En dan kun je heel precies aan het geluid, kun je heel precies meten waar in de mond mensen bijvoorbeeld de klinkers maken. En iedereen doet dat net een beetje anders. Hè? Maar dus het verschil tussen een oe en een i is hoe ik mijn tong en mijn lippen precies plaats. Nou, dat kun je meten. Dus dan doen we dat voor 20 mensen, 30 mensen. En dan zetten we ergens op een kaart van waar in de mond dat dan precies gebeurt voor die en voor die en voor die. En dan krijg je een soort wolkje van oes. Want iedereen doet dat natuurlijk net een klein beetje anders. Maar nou laten we die mensen luisteren naar hoe de anderen het hebben gedaan. En dan doen ze het daarna nog een keer. En dan die tweede keer ligt iedereen veel dichter bij elkaar in de buurt dan de eerste keer. Dus dan is dat wolkje kleiner geworden. En dat is niet alleen maar onmiddellijk nadat ze dat hebben gehoord zo. Maar ook, ik geloof, als je ze een week later laat terugkomen, dan is daar nog steeds een soort effect. Ze hebben natuurlijk ondertussen weer met andere mensen gepraat die ook weer bloem tegen ze zeiden. Dus het is een beetje verwaterd geraakt. Maar het effect is er nog steeds. Dus ieder gesprek dat je hebt, dit gesprek dat wij nu hebben, dat, ik weet niet wat het allemaal in de wereld gaat veranderen, maar het gaat er in ieder geval veranderen alles. Dat wij alles, maar op zijn minst dat wij allebei net een klein beetje, de rest van ons leven net een klein beetje anders maar praten. Ga ik me dan aan jou aanpassen of ga jij je dan aan mij aanpassen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus de aanpassing is niet helemaal symmetrisch. Het is wel een beetje, dus iedereen past zich een beetje aan ieder ander. Ik doe een ander. Stapje naar jou en jij doet een stapje naar mij. Ja, we doen een stapje naar elkaar. Maar je zet een wat groter stapje in de richting van iemand die je bewondert, die meer prestige heeft, die rijker is. Het is niet helemaal symmetrisch. Maar er is onderzoek gedaan naar de Engelse koningin, nou, hoeveel hoger kun je komen, hè, op de maatschappelijke ladder? Ja. En zelfs zij heeft heel lang natuurlijk kersttoespraken gehouden. Dus dat is heel mooi materiaal. Hè. Tientallen jaren steeds weer zo'n kersttoespraak. Steeds weer in zo'nzelfde studio, achter zo'nzelfde microfoon, min of meer hetzelfde zeggen. En dan zie je bij haar dat zij ook toch beweegt in de richting waarin het volk beweegt, de in de uitspraak van het Engels. Ja, de richting van het volk, of je zou ook kunnen zeggen achter het volk aan. He, dus iedereen beweegt een bepaalde richting. De koningin blijft altijd een beetje conservatief. Maar zoals ze sprak aan het eind van het leven, zat eigenlijk heel dicht in de buurt van hoe arbeiders, zal ik nu maar even zeggen, spraken aan het begin van haar periode. En wat is Wat is een accent en wat is een taal en wat is een dialect? Want ja, Rotterdams is voor mij een accent. Het zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort van punten op een schaal. He, dus alle mensen verschillen van elkaar. He, er zijn geen twee mensen die op precies dezelfde manier praten. En dan soms groepeer je mensen en dan zit je bij elkaar en zeg je... dit vind ik voldoende op elkaar lijken om te zeggen... dit is een accent of een dialect of een taal. Dus dat is één. Maar eigenlijk is dat dus al willekeurig. Vaag, ja. En vaag. Ja, precies. We weten dat niet. We weten dat niet precies. In de 19e eeuw werd er voor Amsterdam onderscheid gemaakt... tussen 19 verschillende dialecten. Dus Kattenburg, zoals anders dan dialect van de Jordaan of van de Nes. We weten eigenlijk niet of die... Je kwam de buurt niet uit. Dus misschien om die reden. Maar we weten ook eigenlijk niet precies of wij dat nou ook zo zouden benoemen als we dat zouden horen. Maar kijk, je kunt zeggen een accent gaat vooral over uitspraak. En dan is een dialect is wat meer. He, dat is ook eigen woorden en ook een eigen grammatica. Maar wanneer zet je nou die stap? Hè, want het is stel, ja, weet ik veel, je praat met een zachte G en je zegt houdoe. Dat is één woord. Is dat dan een dialect? Ja, of niet. Hè? En dan doen we twee woorden, drie woorden, vier. En dus wanneer zit dat nou precies? Ja, het is maar wat de gek ervoor geeft, zou ik maar zeggen. Dat is, de wetenschap heeft daar ook niet een antwoord op, want het is willekeurig. Het is gewoon willekeurig. En taal, want wat is Nederlands? Ja, dus het verschil tussen een dialect en een taal... Taalkundigen zegt dan vaak, een taal is een dialect met een leger en een vloot. Dus een dialect met macht. Hè? Dus als je, en het hoeft eigenlijk niet letterlijk een leger te zijn... maar je moet gewoon als groep kunnen zeggen, wij zijn een taal. Wij zijn anders dan de anderen. Fries, onder ons gezegd. Dus waarom is nou het Fries een taal en het Limburgs niet... Omdat ze beter hun best hebben gedaan om het af te bakenen? Omdat ze beter hun best hebben gedaan. Omdat ze harder hebben gewerkt. Kijk, Friezen, echte Friezen, die zullen zeggen... nee, dat is historisch had je al 2500 jaar geleden... Friezen, Saksen en Franken aparte stammen en wij waren al anders. Maar feitelijk is ons Nederlands, zoals we dat nu spreken... heel erg gevormd door het Fries. En het Fries, zoals de Friezen het spreken, heel erg gevormd door het Nederlands. Dus die talen liggen helemaal niet verder uit elkaar nu... dan het Nederlands en het... Limburgs. Maar die Friezen die zijn in de 17e eeuw gedichten gaan schrijven. Hoge gedichten, hoge liefdesgedichten met Griekse goden erin en zo. Net zoals de Nederlanders op dat moment in het Nederlands gingen doen. En vervolgens, vooral in de 20e eeuw, zijn ze ook echt gaan strijden voor hun rechten. 1951 is een jaar dat iedere Fries diep in het geheugen gegrift staat. Als het jaar van Kneppelvreed. Dat betekent knuppelvrijdag. Dat was de dag dat Friezen voor de rechtbank in Leeuwarden stonden te betogen... dat zij Fries wilden kunnen praten in de rechtbank. Ja, want het was een rechter die Nederlands was gaan praten. Een rechter die, denk ik al... Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik neem aan dat hij eigenlijk altijd Nederlands sprak. Maar dus die niet toestond dat een verdachte, denk ik, Fries sprak in de rechtszaal. En dus dat verbood. En de volgende keer stonden die mensen dus daar te betogen... Nou, knuppelvrijdag, de politie kwam en die sloeg daarop met knuppels. En dit was een beetje het begin van de tv. En het kwam in de krant en het kwam dus op de tv. Deze uitbarsting van geweld, politiegeweld. Dus daar sprak men schande van. Daar sprak men schande van. En dat, je zou kunnen zeggen, dat daar ligt echt een soort van de basis van die rechten die Friezen hebben gekregen. Dus mensen waren er zo van geschrokken dat ze dachten... ja, oké, we moeten daar toch wel iets aan doen. Dus je moet Fries kunnen praten in de rechten. Oh, die arme Friezen, hier hebben jullie je eigen taal. Ja. Ja, zoals soms kan een knuppelvrijdag helpen om je van je boerentaaltje een echte taal te maken. En hoe hebben wij bepaald dat Nederlands Nederlands is? Dus dat wat wij op school krijgen, dat voor het echie is? Ja, kijk, ook dat is weer politiek. Het is echt puur politiek. Als de politieke geschiedenis van de lage landen anders was geweest... als wij niet in de 16e, 17e eeuw hadden gezegd... wij zijn nu een zelfstandig land... En wij zijn anders dan Duitsland en we horen niet meer bij Spanje... maar we willen onze eigen taal spreken. Dan hadden we nu een dialect van het Duits gesproken of zoiets. Hadden we bijna hetzelfde gesproken misschien... maar dat was dan een dialect van het Duits geweest. Hè? In China heb je dialecten die veel meer van elkaar verschillen dan Nederlands en Duits van elkaar verschillen. Maar dat heet daar dialecten. Maar ook dit, ja, het is ook weer een soort daad van taalwil, zou je kunnen zeggen. Wij wilden dat een eigen taal maken. Mensen begonnen grammatica's te schrijven, begonnen regels te bedenken, begonnen te zeggen na en naar is mijn geliefkoosde voorbeeld. Dat was tot op dat moment hetzelfde woord. Dus je kon ook makkelijk zeggen, ik ga naar het eten ga ik dat doen. Ik ga na de stad. Dus ook, dat maakte niet zoveel uit. Ze zeiden, nee, dat moet. Dit echte taal trekt die dingen uit elkaar. Dus dat werd voorgeschreven. En een belangrijke rol speelde vervolgens vermoedelijk ook de Bijbel. De Statenvertaling, dus gemaakt door de Staten-Generaal. Of in opdracht van de Staten-Generaal. En dat gebeurde eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, bij hand opsteken. Dus hij wast zich, zeggen we nu. Maar ja, Hollandse dialecten zeggen nog steeds, hij was zijn eigen. Hij was hem, zeg je, in het noorden, met name in Friesland en zo, dat soort gebied. Nou, ze moesten een keuze maken, hoe zeggen we dat nu in de Bijbel? In dit geval heeft dan toevallig de oostelijke vorm gewonnen. Hè? Maar voor een heleboel, in een heleboel en de meeste andere gevallen heeft de Hollandse vorm gewonnen. Ja, want het is niet dat wij nu Drents spreken met z'n allen. Of Zeeuws. Nee, nou, het is een kwestie van geduld tot heel Holland-Limburgs lult, zullen we maar zeggen. Maar dat eigenlijk, dat is natuurlijk een soort grapje, maar dat verwijst eigenlijk wel naar hetzelfde. Hè? Dat is, we gaan pushen. En als Limburg nu, ja, weet ik veel, heel Nederland komt onder water te liggen behalve Limburg. Dan, en behalve een enkel eiland hier. En Limburg is Maastricht, is waar het allemaal te doen is. Dat is het centrum van de Nederlandse cultuur. Reken maar dat ze dan allemaal met de zachte G praten. En waarom voelt sommig dialect fout in mijn oren? Als grammaticaal fout? Ja, ik ben geen psychiater. grammaticaal fout. Ja, nou goed, ik denk dat heeft waarschijnlijk met dit soort keuzes te maken. Dus er zijn van dit soort keuzes gemaakt. We zeggen zus en niet zo. En dus we zijn heel erg doordrongen met z'n allen van een soort ideologie van, je moet het op één manier, bepaalde manier zeggen. Je moet groter als en groter dan is een voorbeeld. Hè? Dus wij zitten hier geografisch gezien gewoon tussen Duitsland en Engeland, waar ze allebei ook Germaanse talen spreken. Maar onze taal zit daar dus een beetje tussenin. In Duitsland zeggen ze größer als. En in Engeland zeggen ze bigger than. Nou, hier zeg van oudsher, dit is waar die twee gebieden elkaar raken. Dus van oudsher zijn er, voor zover we kunnen terugkijken, zijn er sommige mensen die zeggen groter dan. En andere mensen die zeggen groter als. En nou komen er dus in die 17e eeuw komen er schoolmeesters die zeggen, nee, dat kan niet. Het kan niet dat je twee verschillende dingen zegt. Er moet er één is correct en de ander is fout. Nou, op dat moment is men banger voor Duitsland dan voor Engeland. Dus kiezen ze voor groter dan. De vorm die niet Duits is. En nu, dus dan zitten we daar nu mee opgescheept. Nou, zo iemand als jij. Dan nu, als er iemand komt die zegt groter als, denkt, oh, wat verschrikkelijk. Oh, dat doet pijn aan mijn oren. Oh, oh. Maar dat, nou, is gewoon iets wat niet, met zeggen. Het voelt wel als, nee, dat, sorry voor deze karikatuur. Nee, ik ga morgen naar de psycholoog. Nee, maar toch wel dat je denkt, het klopt niet. Dit is niet hoe ik het geleerd heb. Maar is het ook fout? Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, er zijn afspraken over hoe het gemaakt is. Is het fout? Ja, het is zeker voor een taalkundig is het gewoon, alles is taal. Sommige mensen praten zus en andere mensen praten zo. Maar je kunt zeggen, we hebben met elkaar een standaardtaal gemaakt. En in ieder geval, sommige mensen vinden dat die een functie heeft. En omdat dat zo is, het klassieke voorbeeld is altijd het sollicitatiegesprek. Dus als je dan op een sollicitatiegesprek of in een sollicitatiebrief schrijft groter als, dan is er een personeelsfunctionaris die die brief terzijde legt of die jou meteen naar buiten stuurt. Ja, ik denk dat die personeelsfunctionaris daar een fout mee maakt. Dat hij dus hele goede, getalenteerde mensen wegstuurt om een voorkomen absurde reden. Namelijk omdat hij zich niet houdt aan een belachelijke regel die we met elkaar hebben afgesproken, zogenaamd. Ja, dat is ook zo'n soort afspraak waarvan je dan denkt, echt zo'n schoolmeestersafspraak, weet je wel? Dat de schooljuf vroeger op school, dat die dan tegen je zei, nou, we hebben afgesproken dat we nu stil zouden zijn. En je had helemaal niks erin te zeggen. Nou, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die taalregels. Er is een soort enorme sociale druk. Het is ook, ja, ik bedoel, ik zal ook niet, als je mensen komen met kinderen of zo, dan zal ik ook niet zeggen, ja, je moet laat maar. Want ja, die kinderen krijgen later ook weer te maken met die sociale, ja, die willen solliciteren. Sociale druk. Die willen solliciteren. Die willen niet belachelijk gemaakt worden. Dat zit er allemaal in. Dus hoe ik mensen probeer op te voeden is dat ze aan de ene kant weten hoe het moet. Hoe het moet, zogenaamd. En tegelijkertijd daar zelf ook een beetje over relativerend over kunnen doen. Dus niet al te veel andere mensen beoordelen op die dan zogenaamd niet weten hoe het moet. Omdat ik denk dat je er zelf ook dingen bij verliest. Je bent in gesprek met iemand en dan word je verschrikkelijk afgeleid door iets wat er eigenlijk helemaal niet toe doet. Ja. Hoe doe je dialectenonderzoek? Want je vertelde net al van je kan in kaart brengen waar het in de mond zit. Maar ik hoorde in de podcast ook een onderzoeker die het die afging op een student die zei: ik heb mijn bandlek. Ja. Ik heb de bandlek. De bandlek. Ik heb de bandlek, ja. Dus dit is in onze podcast zit de grote coryfee van het op het gebied van het dialectonderzoek. En dat is Cor van Bree. Die is inmiddels 90 jaar oud. Maar nog altijd gaat hij op zijn fiets door Oegstgeest. Hij was hoogleraar in Leiden ooit. En die vertelt inderdaad hoe hij op zijn dialectonderzoek kwam, omdat er een student was uit het oosten van het land die opbelde om te zeggen, ja, ik kan niet komen, want ik heb de bandlek. En Cor van Bree, die zelf uit Vlaardingen komt, dus veel westelijker kun je niet zijn in Nederland, die dacht, wat is hier nou aan de hand? En die is toen jarenlang met studenten op de fiets of in de bus, of hoe die ook is gegaan, met een bandrecorder onder de arm, van dorp naar dorp gegaan, om dan overal in ieder dorp een boerderij op te zoeken en daar aan de keukentafel te gaan zitten, bandrecorder op tafel, klok moest even worden uitgezet en mensen moesten niet zoveel met hun kopjes, lepeltjes in de kopjes rinkelen en dan praten maar om te zien wat mensen zeiden. Ik heb een lekker band, zoals je in het Nederland zegt en in het Westen zegt, of ik heb de band lek. En wat vond hij? Er is niet een soort keiharde grens. Het is niet van het ene dorp naar het andere, zeggen ze mensen, opeens die andere constructie. Het is een soort statistisch. Dus het is als je, hoe oostelijker je komt, hoe vaker mensen zeggen, ik heb de band lek. Of ik heb de vrouw ziek. En hoe westelijker je komt, hoe vaker ze zeggen, ik heb een lekke band. Mijn vrouw is ziek. Dat soort. Dan ga je al heel snel denken, dat is invloed vanuit Duitsland. Als het vanuit het oosten. Ja, maar steeds meer lekke banden. Dat is geen invloed uit Duitsland. Want zo was het ook al voordat het Nederlands bestond of het Duits bestond. Het is meer als ik denk eigenlijk. Dus Cor van Bree heeft dat onderzoek alleen maar in Nederland gedaan. Maar als je nog verder Duitsland in zou gaan, zou je dat effect nog steeds vinden. Ik heb zelf ooit wel eens, een student van mij heeft ooit wel eens onderzoek gedaan naar iets superkleins, maar dat kan ik misschien ook wel een keer vertellen. Namelijk het verschil tussen baard en paard. Nou, misschien is het vrij groot. Het ene zit op je gezicht, het andere is een dier. Het verschil in uitspraak is heel klein. Dus allebei maak je door je lippen op elkaar te zitten, de lucht even in je mond te laten stromen, dan je lippen los te maken en dan ontstaat er een plofje. Paard. Baard. Ja, wat is het verschil? Dus zo maken, dat is allebei de basis. Het verschil maak je met je stembanden. Dus bij de B zet je eerst je stembanden aan en dan maak je die explosie, baard. Bij de P doe ik het andersom, of eigenlijk doe ik die twee dingen tegelijkertijd. Dus ik zet mijn stembanden aan op het moment dat ik die explosie maak. Dus het is een verschil in timing. In het Duits zeggen ze Peter. Dus dan doe je eerst het plofje en dan een tijdje niks en dan zet je je stembanden aan. Dat is wat je daar hoort als ik zeg Peter. Ik vraag me af hoeveel Peter. Mensen in bed nu gewoon ook zo. Ja, dus ik geef wel eens lezingen. Dit is inderdaad wel fijn, dat mensen nu in bed liggen. En dus stoor je niet aan je partner die naast Peter. Je ligt. Maar ik doe het wel eens voor zalen. En dan zie je altijd mensen die dan proberen die dingen te proberen... terwijl ze hun mond niet echt bewegen, omdat ze zich een beetje schamen. Maar je kunt dit gewoon proberen, inderdaad, voor jezelf. Hoe zeg je B, hoe zeg je P? Nou, dat doe je op die manier. Maar er is dus een verschil. Dus in het Duits zeggen Peter, en in het Duits zeggen ze Peter. En dan, ja, hoe gaat dat nou? Daar vonden we inderdaad een soort super. Honderden kilometers vind je dan een super geleidelijke overgang. En dat is. Ja, dat klinkt dus. Ja, dit is nou echt wat ik het allerleukste eigenlijk vind. Dat super kleine gepruts. Want hoe kan dat eigenlijk, als je erover nadenkt? Hè? Dat het dus over zo'n gigantisch gebied wordt alles steeds een beetje meer. Nou, heb je daar antwoord op? Terwijl ze weten, natuurlijk helemaal niet van hoe het over hoe 200 kilometer verder is. Ja, waarschijnlijk heeft dat dus, is het dus een soort effect dat te maken heeft met dat experiment dat ik daarnet beschreef. Namelijk, je wordt beïnvloed door de mensen met wie je praat. En iedereen wordt dus, als je in een dorp woont, word je beïnvloed in de dorpen in het oosten en de dorpen in het westen. Als nou dus in het extreme oosten, laten we even zeggen, als ze daar zeggen Peter, ik overdrijf dat nu, en in het extreme westen zeggen ze om de een of andere reden Peter, zonder enige pauze. Ja, dan, en je woont ergens in het midden, dan pas je dus een beetje aan links en rechts. Dus je zit daar zo'n beetje halverwege. En zo zit dus iedereen op dat enorme traject, zit een beetje halverwege tussen oost en tussen west. Dus het laat eigenlijk iets zien over die voortdurende aanpassing. En ik denk ook die aanpassing, dat soort aanpassingen, die zijn een soort van de drijvende kracht achter waarom taal de hele tijd verandert. Er komen gewoon nieuwe sprekers die weer net een beetje anders praten. Gaat iedereen zich daar weer een beetje aan aanpassen. En zo drijft een taal langzaam een bepaalde kant op. En wat is het belang van dit onderzoeken? Om terug te gaan naar hoe het was en hoe het verwoordt. Nou kijk, dus taal, ik ben er echt van overtuigd dat taal is het wezen van de mens. He, dat is, wij zijn ontzettend armoedig soort apen. We kunnen eigenlijk niks. He, we kunnen niet klimmen, we kunnen niks. En toch overleven we ook bijvoorbeeld in deze drassige omstandigheden. Ja, hoe kan dat? Dat kan je eigenlijk alleen maar begrijpen doordat wij taal hebben. We hebben dus iets gevonden waardoor wij met mekaars hoofd kunnen denken. Want ik heb een idee en dan geef ik dat aan jou. En je hoort ook een idee van iemand anders. En dan in jouw hoofd combineer je die twee ideeën weer. En komt daar een nieuw idee uit voort. En dat geef je weer terug aan mij. En daarom redden wij het in het moeras. Ja, dus dat denk ik. Ja. Dus wij zijn heel slim. We hebben hele grote hersenen en zo. Maar we zijn eigenlijk nog niet slim genoeg om dan te overleven. Maar omdat we dus die manier hebben gevonden om onze hersenen aan elkaar vast te schakelen en te knopen, overleven. En de mensen, en dus dat betekent de mensen super sociaal dier. En dat heeft ons deze truc geleerd. Geen enkel ander dier kan dat. Hè. Dus een koe kan niet denken met het hoofd van een andere koe. En wij kunnen dat wel. Maar dat sociale zorgt ook dat we ons dus de hele tijd aan elkaar aanpassen. Want dat taal, dus de hele tijd dat er zoveel dialecten zijn in Nederland, op de wereld, dat taal de hele tijd verandert, dat ook die dialecten de hele tijd veranderen, is eigenlijk heel gek. Ja, want techniek, communicatietechniek, verandert meestal juist eigenlijk niet zo snel, want dan ontstaat er verwarring, chaos. Er is meestal niet zoveel. Je hebt meestal één standaard, ook weer om diezelfde reden. Maar bij taal is dat dus helemaal niet het geval. Iedereen praat een beetje anders. Dat is heel gek als je daarover nadenkt. Dus ik ben er echt van overtuigd. Ja, je vraagt me, wat is nou het belang daarvan? Nou, het belang daarvan is dit. Volgens mij, dit ontsluiert uiteindelijk, denk ik, een groot raadsel van het menselijk bestaan. Wat is de mens eigenlijk voor wezen? Ja, de mens is een door en door sociaal wezen. We zijn niks zonder elkaar. Ja. Ja. Ik ga heel even voor de luisteraar die pas later de radio heeft aangezet en niet in bed heeft liggen vertellen dat naast mij professor Dr. Mark van Oostendorp zit. Hij werkt als hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit. Dan geeft hij colleges over taalwetenschap en taalbeheersing. En nu is er de negendelige podcastserie Het Dialectenbureau, waarin Mark de functie en de schoonheid en de staat van het dialect in Nederland onderzoekt. Ja, de staat van het dialect in Nederland. Ergens zou je ook kunnen denken, waarom verdwijnen die dialecten niet gewoon? Ja, dat is dus een goede vraag. En het is ook vaak voorspeld. Dus ik werk, zoals je al eerder zei, ook bij het Meertens Instituut. Dat is opgericht in de jaren 30 in Amsterdam. Ja, de meeste mensen kennen het Meertens Instituut als het bureau. Als het voornameninstituut, wilde ik zeggen. Dus dat ze elk jaar vertellen. Oké. Het hangt vanaf wie jou, wat jouw idee en van het bureau. De meeste mensen is. Die voornamen zijn er een beetje later bijgekomen, in ieder geval. Maar dat is opgericht in de jaren 30. Eigenlijk al met dat idee. En die hele dialectwetenschap is helemaal doordringt altijd geweest van dat idee. We moeten het nu gauw vastleggen, want dadelijk is het er niet meer. Dus een bekende dialectwetenschapper die in 1975 zei... in het jaar 2000 spreekt niemand meer dialect. En we zijn nu net zo ver van het jaar 2000 als we in 1975 waren. En dat is gewoon niet waar gebleken. En dat, ja, dat is een heel goede vraag waarom dat zo is. Je kan zeggen, dialecten zijn wel veranderd. En ze zijn vooral misschien een beetje verwaterd. Hè? Meer in de richting gegaan van accenten, vooral uitspraak. Niet meer zo heel vreemde grammatica-regels. Niet meer volkomen onverstaanbaar voor elkaar. Maar ze zijn er nog steeds wel. Het is, je kunt nog steeds van heel veel mensen, ook jongeren, horen waar ze vandaan komen. En ik denk dat dat komt doordat het verbonden is met trots. Doordat taal... Kijk, dat is ook zoiets. Mensen luisteren nu naar jou. Jou kennen ze, mij kennen denk ik helemaal mensen niet. Ze horen mijn stem en dan hebben ze meteen een beeld van mij. Dat, dus ook weer, als je nu in bed ligt, stel je mij voor. Google niet, maar stel je mij voor. Je hebt een beeld van mij. En dat beeld is voor een deel incorrect, waarschijnlijk. Maar je hebt ook een beeld van hoe oud ik ongeveer ben. Wat ongeveer mijn sociale status is. Ja, maar dat mijn gender niet te vergeten. Heb ik natuurlijk allemaal al verklapt. Ja, maar ook zonder dat. Hè? Dus als iemand je opbelt die je niet kent, je krijgt iemand aan de lijn, dan heb je binnen 10 seconden heb je eigenlijk een beeld van zo iemand. Ja. Dan heb je allerlei vooroordelen misschien. En ook daar, het klopt misschien niet altijd precies. Maar heel vaak klopt het ook wel. Hè? Wat is nou ongeveer de opleiding van die persoon? En we hebben daar dus een ontzettend goede antenne voor. En die dialecten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Je herkent meteen van iemand, die hoort erbij, die hoort er niet bij. Die hoort bij mij, die hoort niet bij mij. En er zitten die twee kanten aan. Dus het is een soort uitsluiting van anderen. En het is een heel fijn, warm, huiselijk thuisgevoel voor binnen. En Nederlands... Ja, als je bent opgegroeid in het standaard Nederlands, dan heeft dat ook waarschijnlijk dat gevoel. En je gaat naar het buitenland en je praat wekenlang alleen maar Frans of zoiets. En dan denk je komt terug thuis en denkt, Nederlands, we zijn weer thuis. Nou, zo'n soort gevoel heb je als je in Limburg woont, ook als je een tijdje in Amsterdam moet zijn. En je komt weer terug en je denkt, thuis. We hebben in de podcast hebben we ook aandacht voor dat in een heleboel verpleeghuizen, echt in heel Nederland, verplegers cursussen doen dialect. Waarom? Omdat oude mensen aan het eind van hun leven, mensen misschien met Alzheimer, maar zelfs dat niet eens per se, die vinden het fijn om terug te keren naar die taal van hun jeugd. He, dat is fijner dan Nederlands. Het is gewoon verweven met wie je bent. Het is verweven met wie je bent. Het is denk ik ook echt zo dat je... Kijk, als je een woord, als ik een willekeurig woord tegen jou zeg, ik zeg tegen jou hekje, dan heb je ook daar heb je nu meteen een beeld van een hekje voor ogen. Maar dat is een bepaald hekje. Het is misschien een beetje vaag, maar het is toch een bepaald hekje waar je de spijlen zou kunnen tellen en zo. En ja, hoe komt dat? Je hebt heel vaak het woord hekje gehoord en dan dat gebeurt altijd in bepaalde omstandigheden en daaruit is een soort gemiddelde ontstaan. Maar de taal van je jeugd, ja, die heb je dus echt in die hele vroege, gevoelige jaren gehoord als kind. En dan, ja, gras of zo. Dus gras, dat ruik je ook, dat zie je dus. Maar dat voor de taal van je jeugd gaat het dieper. Gaat het nog dieper dan voor een vreemde taal. Het is scheldwoorden. Waarom zeggen mensen zo vaak in Nederland tegenwoordig fuck of shit of zo, hè? Dat is gewoon, dat is toch minder heftig dan neuk en scheid. Dat zijn minder heftige woorden. Ja, klopt. Hè? Waarom is dat zo? Ja, het zit echt letterlijk minder diep in je psyche. De eerste aflevering van je podcastserie heet Verzet. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Want het is het tegenovergestelde van verbinding. Ja, maar het zijn wel een soort van twee kanten van dezelfde medaille natuurlijk. Hè? Dus het is verbinding met de mensen die bij je horen. En dat is ook vaak dan verzet tegen buitenstaanders. Of in het geval van dialect vooral ook van de hoge heren in Den Haag, zogezegd. Hè? Dus in die aflevering over verzet zit Benny Jolink. Een beetje In de eerste plaats is dat een soort van een eerste vorm van boerenverzet, echt letterlijk. Hè. Ik zeg, ik ben maar een boerenlul en daar ben ik trots op. En voor die tijd, echt voor zijn tijd, was het Nederlandstalige lied. Ja, dat was Boudewijn de Groot, Lenny Coeur. Niks mis mee, maar super keurig, strak in pak gezongen, zo gezegd. Hè. Dus keurig gezongen. En hier komt dan Normaal en die zingen opeens over heuken in het Achterhoek. Gewoon in hun eigen dialect. Ja, dat is dus dialect praten, zeker nu in deze tijd, dat de meeste mensen ook anders kunnen. Ja, de meeste mensen kunnen ook Nederlands praten. Maar dialect praten is dus onder andere een vorm van je verzetten tegen de normen die je op school leert. Ik maak het zelf wel uit. Ik voelde bij Benny Jonek ook een beetje een wijzij. Ja. Ja, nou dus dat zit natuurlijk in dat boerenverzet, dat nu een vorm heeft aangenomen die zelfs Benny Jonink zelf niet meer bevalt, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dat is, ja, daar zitten we. Wij op het platteland, jullie in de stad. Dat zit er natuurlijk heel duidelijk in. Ja. En dat is denk ik bijna bij iedere taal. Hè? Ik ben dus opgegroeid in Den Bosch. Nu woon ik er niet meer, maar ik was een groot liefhebber van carnaval. Als je in Den Bosch carnaval gaat vieren, en dat nu wordt, tegenwoordig wordt het helemaal overspoeld door carnavalstoeristen, hè, met het carnavalseizoen. Dus komen van heinde en verre komen mensen aan in de trein om daar carnaval te vieren. Maar als je het echt wil vieren, als je echt overal wil binnengelaten, dan moet je eigenlijk wel een beetje Oeteldonks kunnen praten. Want anders hoort er toch niet echt bij. En ik denk, er zijn mensen die zeggen, ja, dat is misschien wel een soort belangrijke functie van taal, is dat je dus meteen kan horen of iemand erbij hoort. Dus aan jou kan ik minder zien dan horen, denk ik. Of ik erbij hoor. Of je er wel bij hoort bij mijn groep, mijn groepje. Nou, ik merkte wel aan mezelf dat ik dan ook wel zoiets krijg van, ja, maar mag ik er wel bij? Ik had het bijvoorbeeld ook heel erg met het stukje over straattaal. Je bent in de Bijlmer, ben je in gesprek gegaan. En daar is ook een eigen taal bedacht bijna. En dat voelde ook heel erg als je mag er wel bij als je de taal spreekt. En anders hoor je er niet bij. Ja. Ja, en dat is dus een belangrijke functie van taal. En die taal van de Bijlmer, Smibanis wordt dat dan genoemd. Want Bims is een straattaalwoord voor de Bijlmer. En dan is weer, wat je dan weer in de Bijlmer doet, is dan neem je zo'n straattaalwoord en dan draai je het om. En dan krijg je Smib. En zo krijg je dus Smibanis. Dat Smibanis met name heeft ook iets artistieks en moois en speels en vrolijks enzovoort. Maar straattaal in het algemeen is heel erg een voorbeeld van, je moet wel weten hoe het hoort. Hè? Dus kijk, ik denk ook, ik ben zo oud dat ik altijd zeg, als ik bijvoorbeeld hier college over geef, dan zeg ik altijd, ja, als een vraag studenten, wat voor straattaalwoorden weet u? Of kent u dit woord, dan kent u dat woord. Maar volgens mij, als ik een straattaalwoord ken, dan is het dus al geen straattaal meer. Hè? Dat is gewoon, dat mag gewoon niet. En daarom verandert dat verandert ook voortdurend. Hè. Dus er komen steeds weer nieuwe woorden. Steeds worden de dingen weer op een andere manier gezegd. Om maar te zorgen dat de buitenstaander buiten te sluiten. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, je kunt zeggen dat ik, nou goed, ik hoor dan dus tot de klasse van de professoren. Wij doen dat door te zeggen mits en mitsgaders en desalniettemin en zo. Dat is onze manier om dat te doen. Een test eigenlijk, van je mee. Voortdurend zijn we elkaar aan het testen. Of met wat voor een vlees heb ik hier in de Kuip? Wat voor boeken heb jij gelezen? Met wat voor andere mensen ga je om? Hoe praat jij? Ja. Studenten die doen het tegenwoordig in afkortingen. Ja. Heb je, jouw studenten dat ook? Ik heb nu een studenten die dat is gaan onderzoeken. En dus ik weet enorm, toevallig heb ik vorige week enorm de blitz gemaakt tijdens een college. Want toen begonnen andere studenten daar ook over. En toen zei ik, oh, de haarclip van Marie Claire. Dat is, haarclip van, weet je wat dat is? Nee. Ja, ik dus wel. Oké, vertel. Dat is een Instagram-account waar je voortdurend, waar allemaal van dit soort moderne studententaal wordt getoond. Ik heb vandaag geleerd, de prela, de hila, gekondo. Je zegt gekondo met je kater. Ja, ja. Ja, nou is het dus voor een heel van die afkoos geld. Dat weet ik dus nu heel goed, omdat die studenten van mij daar onderzoek naar aan het doen is. Dus je heeft dan allemaal studenten in heel Nederland gevraagd: ken je dit woord, ken je dat woord en wat betekent het dan? Dus ik heb die lijst natuurlijk ook gezien. En van een heleboel van die woorden, geen van die woorden kende ik, maar ik kon van een heleboel woorden wel ongeveer raden. Dus gekondo kun je wel ongeveer raden wat dat betekent. Dus dat is iets minder een geheim, taal is iets minder grappig en leuk. Maar het is dus ook, dus die haarclip van Marie Claire, dat betekent ook echt wel iets. Dus Marie Claire is dus een soort prototype studenten. En ik denk dat je daar ook al wel meteen een beeld bij hebt. In ieder geval ik wel, dus witte wijn. Iets kakkerigs. Ja, ja. Het instituut zit aan de ouderzijds Achterburgwal naast een, ik denk een koorhuis van meisjes. En ik stel mij hun voor. En dus een haarclip. Om het haar op te steken, hoort daar ook bij. Vandaar dat die Instagram-account heette De Haarclip van Marie Claire. Ja, jij vertelt dit allemaal lachend. Vind je alles wat aan taalvernieuwing en taalverandering onze taal binnenkomt, vind je dat leuk? Want ik wil niet weer naar de psycholoog moeten, maar ik merk bij mezelf dat ik al dat Engels, wat de jeugd van tegenwoordig er doorheen gooit, ik vind het zonde. Maar dan voel ik me ook wel een oud wijf. Ja. Ja, dan weet ik niet hoe ik het nu beleefd moet. Kom maar door. Maar ik denk, dus dat taal veranderd is van alle tijden. Dat mensen zich daaraan storen is ook van alle tijden. En ik moet zeggen, dus nu ik zelf, om het dan op mijzelf te betrekken, nu ik zelf een oude man word, begin ik ook die reflex bij mezelf te merken. Maar laat zeggen, dus ik gevoelsmatig begrijp ik dat dan, maar. Ja, dan rationaliseer ik het nog steeds een beetje. Ik had het bijvoorbeeld ook weer Den Bosch. Ik las een paar jaar geleden dat schoolkinderen in Den Bosch op de basisschool niet meer weten dat het bossenwoord voor uwes is. Dus die praten wel bos, maar die zeggen niet meer uwes. Uwes moet dat doen, zeggen ze niet meer. Dat vond ik echt heel erg. Zonde. Ja, zonde dat ze dat niet meer wisten. En dat Engels, ik heb zelf een dochter van 9. Ja, in de eerste plaats, ik vind dus die aantrekkingskracht van het Engels, ik moet eerlijk toegeven, ik vind dat vooral ook wel heel fascinerend. Want zij heeft dat ook al. Ja, zij met haar vriendin en dan ze wil dan dat we opeens wil ze dat we Engels gaan praten met elkaar. En haar vriendin, ik zeg dan met haar vriendin, maar dat is natuurlijk helemaal niet haar vriendin, dat is haar BFF of haar bestie. En ja, dus de Engels werkt echt als een enorme magneet op die kinderen. Ze is 9. Dus op kleine kinderen werkt dat dus al als een. Ja, dat heeft zo'n fascinatie. Maar wat is dat? Omdat ze zoveel Engels zien? Of is Engels toegankelijk? Of is het gewoon een andere taal? Ja, dus, kijk, ik ben getrouwd met een Italiaanse. Dus die spreekt ook nog Italiaans. Dat spreekt mijn dochter ook. En wij hebben veel mensen van overal over de vloer. En wij spreken dus heel veel verschillende talen thuis. Maar Engels heeft die speciale attractie. Ik denk toch, kinderen hebben daar dus zo'n gevoel voor. Ik moet zo praten als die en die, want die is cool. Die is, ja, het woord zegt het al, die is. Dat is waar ik op wil lijken. Want ik vertelde daarnet al, als je met elkaar praten pas je aan elkaar aan, maar prestige speelt, maakt dat asymmetrisch. Nou, dat is die kinderen hebben dat al. Hebben al die antenne voor zo moet je eigenlijk praten om erbij te horen. Maar zou je dan kunnen zeggen dat als wij met z'n allen Franse series keken en Franse mensen op Insta volgen, dat we dan denken, oh, Frans? Zonder enige twijfel. Ja, er is niks speciaals aan het Engels dat die taal, ja, zo is het natuurlijk ook lang geweest, zelfs. Precies zo. Hè? Dat Frans, dat was Frans honderden jaren. Dat was de taal waar we ons op richten. Engels, dat is, ja, 100 jaar geleden kwam dat een beetje op, maar dan vooral nog als redelijk ordinair soort Amerikaans. Of Brits, Engels, maar met de Britten hebben we lange tijd ook Frans gesproken. Chic als we waren. Chic als we waren, ja. Dus dat wij nu allemaal Engels zullen spreken, dat komt echt door. Ja, de Amsterdamse socioloog heeft wel eens gezegd: het Engels is de taal van de macht verkleed in de kleding van het amusement. Het is de taal van de macht. Amerika is nog steeds het machtige, rijke, militair machtige land. En tegelijkertijd hebben ze dan ook nog eens een keer zo'n super amusementsindustrie. Ja, dus tv-series nu, muziek. Dus dat is, dat werkt op... En dat is heel uniek, denk ik, op dit punt in de geschiedenis. Want dat Frans was de taal van de elite. Maar het Engels is ook niet de taal van de elite. Dat trekt iedereen. Iedereen trekt dat aan. Als ik zeg dat mijn dochter speelt met Kevin... dan heb je ook meteen een beeld van de sociale achtergrond van Kevin. En dat is niet dat zijn ouders hooggestudeerde, rijke mensen zijn. Olivier, ze speelt niet met Olivier. Nee, dus sterker nog, Floris of zoiets, dus echt Nederlandse namen... dat is tegenwoordig vaker eerder, dat is eerder de hogere klasse dan Kevin. Dus, en terwijl die hogere klasse, die stuurt zijn kinderen naar tweetalig VWO... en daarna naar een Engelstalige bachelor. He, dus de hele samenleving gaat daar naartoe. En ja, dat vind ik dan ook weer heel erg. Het gaat allemaal verloren. Over 100 jaar spreekt hier iedereen Engels. Misschien wel, denk je dan. Ja, denk maar je dan dat denk echt? Ik weer, ja, oké, maar in 75 zei iemand... Ja, over precies. 25 jaar spreekt niemand meer dialecten. Dus zo'n vaart zal het niet lopen. Dat denk ik uiteindelijk ook echt... En bovendien, je kunt er. Het punt met dit soort veranderingen is. Dit is nou echt iets, je kunt er niks aan doen. Je kunt het niet in wetten vastleggen. Je kunt wetten vastleggen. Kijk, in Frankrijk hebben ze de Académie Française. Ja, dus daar proberen ze dat allemaal heel strak te regelen. Académie Française, benoemd door de overheid. Allemaal geleerden en belangrijke politici en schrijvers die daarin zitten, die dan 90 jaar oud zijn en gaan bepalen hoe zeggen we Twitter in het Frans. Twitter? Nou ja, wat dan ook. Dus en dat haalt niks uit. Die Académie Française, een van de laatste beslissingen was dat je, als je een vrouwelijke minister had, moest zeggen le ministre en niet la ministre. Want het gaat over de functie en niet over de persoon. Iedereen, inclusief de Franse overheid, zegt la ministre. Iedereen. Niemand luistert ernaar. Dus je kunt regels stellen, maar het punt is taal... Kijk, dan kun je nieuwslezers kun je verplichten om op een bepaalde manier te spreken. Misschien, die dingen moeten voorlezen en zo. Maar we zijn de hele tijd voortdurend 100% van de taal... 99,99% van de taal is gewoon met elkaar kletsen de hele tijd. En dat kan je niet reguleren. Hoe moet je dat reguleren? Dus het enige wat je dan krijgt is dat die nieuwslezers steeds verder weg gaan staan van hoe mensen in het dagelijks leven praten. Echt praten, ja. Ja. Dat is, kijk, Arabische culturen hebben dat, omdat standaard Arabisch is de taal van de Koran. En dat is de taal van Allah. Dus dat is heilige taal, dus daar verander je niks aan. Daar blijf je af. Daar blijf je af. Maar dat betekent dat er dus echt een gigantisch verschil inmiddels is in die landen tussen hoe mensen daadwerkelijk praten en wat dan de officiële taal is. Ja, dat lijkt me ook niet wenselijk. Nee, dus dan op een bepaald moment breekt dat uit elkaar. We hebben dat natuurlijk gehad in Europa met Latijn. En Latijn, officiële taal. En dan het volk praten, zus en zo. Ja, na honderden jaren, duizend jaar of zo, komen ze er opeens achter, ja, hoe de mensen Latijn praten in Frankrijk is toch wel een beetje anders dan hoe de mensen Latijn praten in Italië of in Spanje. En dan, ja, dan is dat dus niet meer houdbaar. En dan krijg je Frans en Latijn, of Frans en Italiaans en Spaans. Heb jij ideeën over wat ChatGPT en dat soort programma's voor invloed gaan hebben op onze taal? Denk je dat ze invloed gaan hebben? Ja, dat vind ik een heel goede vraag. Dus het is ook iets waar ik heel veel over nadenk de laatste tijd. Omdat het nu zo'n verpletterende succes is. Omdat al jouw studenten hun scriptie inleveren die geschreven is door ChatGPT? Ja, daar geloof ik dus nog niet in. Dus ik geef zelfs schrijfonderwijs. Hè. Dus ik geef op dit moment, morgenochtend, sta ik een college te geven over publieksgericht schrijven. Dus schrijven voor een breder publiek. En we hebben het aan het begin van het semester hebben we wel even gezegd, dit bestaat. Maar het is nu in ieder geval nog steeds zo dat als je die tekst van ChatGPT, als je daar 20 pagina's van achter elkaar leest, dat is zo door, eigenlijk zo doods. Het is correct, maar er zit echt helemaal geen enkele sprankel in. Er zit niks in. Dus als ik een voldoende geef aan een van mijn studenten voor een werkstuk uit ChatGPT, dan heb ik echt niet goed gelezen, volgens mij. Ze kunnen dat ook als een uitdaging zien. Ze kunnen, ja, precies. Ik hoop dat iedereen nu in bed ligt en niet luistert naar wat ik morgenochtend dan ga zeggen. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Dus het zou kunnen zijn dat die systemen beter worden. Ik weet het niet. Ik weet dus of je dat sprankeltje leven, of je dat erin kan brengen, dat weet ik niet. Maar waar ik vooral eigenlijk over nadacht, is over al die verschillende talen en dialecten. Dus nu, als Fries. Ik was toevallig gisteren in Friesland om een beetje mensen te praten over de toekomst van het Fries. Ja, dus in Friesland heb je 3-talige scholen. Kinderen leren Fries, Nederlands en Engels. Waar moet je dan ook nog dat Fries ervoor bij hebben? Maar als nu die vertaalcomputers, die worden echt zo snel zoveel beter. En daar heb je dat sprankje natuurlijk niet voor nodig, want dat zit al gewoon al in de oorspronkelijke tekst. En die worden zoveel beter. En als dat ook nog eens een keer gepaard kan gaan met spraak. Dus je hebt een oortje in. En je hoort in je oortje wat iemand tegen jou zegt in jouw taal. Een simultaan vertaald oortje. Een simultaan vertaald oortje in de stem van de spreker. En dus ik denk echt dat hebben we niet volgend jaar. Maar zou nou iets zijn waarvan me niet zou verbazen als we dat wel binnen 10, 20 jaar hebben. Het is een beetje science fiction, maar niet hele gekke science fiction volgens mij. Maar dan moet je erover nadenken, wat betekent dat? Want dan hoef je eigenlijk geen Engels meer te leren. Want ja, als je met iemand praat die Engels spreekt, dan kan dat vertaald worden naar het Nederlands of het Fries. Ja, maar of het is een beetje hetzelfde te zeggen als kinderen hoeven geen topografie meer te leren, want ze kunnen het gewoon opzoeken op hun telefoon, ja, waar het is. Ja. Ja, of je hoeft het alfabet hoef je eigenlijk niet meer te. Wat heb je dan het alfabet? Ja, als je nooit iets hoeft op te zoeken, je kan altijd alles intikken. Dus dan leren we eigenlijk alleen nog maar dingen voor het geval dat de stroom uitvalt. Ja, maar toen iemand zei tegen mij. Dus ik zei dit, hè, waarom zou je nou 1 taal? Dan kun je gewoon eigenlijk met 1 taal volstaan. Dan leer je gewoon je eigen dialect of wat dan ook. Je leert gewoon de taal van je ouders, wat het ook is. En je praat verder met oortje alles. Oortje in en gaan. Oortje in en je praat met iedereen over de hele wereld zo. En we hebben de wereldvrede staat op de hoek. Maar toen zei iemand, ja, maar het is ook heel gezond om 2-talig te zijn. En dat weten we. Dus we weten dat mensen die 2-talig zijn, ook als dat is dialect en standaardtaal, die Alzheimer kan daar niet mee worden voorkomen, maar kan wel net iets later komen. Kan worden uitgesteld. Allerlei soorten van cognitieve vaardigheden worden eigenlijk heel erg gestimuleerd. En mensen over de hele wereld zijn ook in de geschiedenis eigenlijk altijd wel meertalig geweest. Dat idee dat we hebben van je moet 1 taal spreken en die spreek je dan goed en de rest. Dat is eigenlijk een heel 19e eeuws Europees nationalistisch idee. Maar merk je het aan jouw dochter? Want die spreekt dus Italiaans en Nederlands. Spreekt ze alle 2 goed? Mijn dochter, ook dat is weer die antenne, voor die sociologische antenne zou je kunnen zeggen. Dus mijn vrouw spreekt thuis altijd Italiaans. En ik spreek altijd Nederlands. Nederlands is natuurlijk belangrijker, is beter ontwikkeld, want dat spreekt ze ook op school, spreekt ze ook met haar vriendinnetjes, spreekt ze ook op straat enzovoort. Dus dat is sterker ontwikkeld. Bovendien vindt ze het gek om in Nederland Italiaans te praten. Dus als Roberta, mijn vrouw, als die iets tegen Vanessa, mijn dochter, zegt, dan zegt ze dat dus in het Italiaans. We zeggen even tegen papa dat hij dit en dat moet doen. Dat hij de vuilniszakken buiten moet zetten. Oh, zo nieuwelijk. Nee, dat zeggen wij niet eens vuilniszakken. Maar dat is nou wel een erg cliché. Maar goed. Dus zeg even tegen hem dat hij dat en dat moet doen. Dan zegt ze dat dus in het Italiaans. En Vanessa zegt dat tegen mij in het Nederlands. Dus en ze praat tegen Roberta ook terug in het Nederlands. Wat ik trouwens ook doe. Dus we praten echt, we scheiden echt die talen met personen. Maar daar hoeft ze niet over na te denken. Dat gaat bij haar allemaal vanzelf. Hoeft ze niet over na te denken. Als we dan in Italië zijn, en vooral als wij er niet bij zijn, dus ze is dan met vriendjes en vriendinnetjes daar, of ze is met de oma, Italiaanse oma daar, dan praat ze gewoon Italiaans. Vloeiend. Vloeiend, ja. Ja. Ja, maar er is nog iets. We hebben haar geadopteerd 4 jaar geleden. Uit Hongarije. En toen was ze 5. Dan spreek je wel Hongaars. En ik had, zoals dat gaat, je weet jaren van tevoren dat je misschien een kind kunt adopteren, maar misschien ook niet. Het duurt eindeloos lang. Maar ik had mezelf een beetje een soort EHBO-Hongaars eigen gemaakt. Want ik dacht, zit je daar dadelijk opeens met zo'n kind. Maar het is echt EHBO. Ja, dus buikpijn, tandenpoetsen, dat soort, ook alleen maar losse woorden. Het moet gewoon een soort woorden die je niet op een normale cursus leert. Want ja, toeristisch Hongaars heb je niks aan. Hè. Dat, nee, je hoeft aan een kind geen biertje te vragen. Je wil weten niet, waar kan ik hier een kaal graven of zoiets, dat hoef je allemaal niet te vragen. Dus ik had gewoon dat soort woorden. Dat was ook heel nuttig. En, maar ik heb dat dus zo geleerd met de apps en zo. En binnen een paar maanden sprak ik beter Hongaars dan zij. Zij is nu alles vergeten, alles. Dus Sia zeggen wij nog af en toe, dat betekent hallo. En daarom weet ze dat nog, want dat hebben wij een soort gezinstaal. Ja, maar het is dus een deel bij onze familietaal, zeg maar. En ze weet nog het woord chiga, dat betekent slak. En dat komt denk ik omdat er een kinderliedje is wat ze heel leuk vond over een slakje. Verder weet ze niks meer. Dus je hebt dus kennismaking bij zo'n internationale adoptie van een paar maanden in het land. En toen we een half jaar of zo in Nederland waren, toen vroeg ik op een bepaald moment aan haar: Hodgewodge. En ze zei: nee, dat moet je niet zeggen, papa. Je moet zeggen: hoe gaat het? En dus ze wist dat dat gek was om dat te zeggen. Dat we Nederlands moesten praten. En nog weer een paar maanden later vroeg ik het weer. En toen begreep ze het niet meer. Ze spreekt geen woord Hongaars meer. Ze is helemaal weg. En voel dat als zonde voor jou? Ja, zonde. Dat is zonde. Dus dat, helaas hebben we dat niet kunnen vasthouden. Zou ik zeggen, hè? Dus dat is. Maar waarschijnlijk ook omdat jouw woordenschat niet groot genoeg was. Nee, maar dus je zou kunnen zeggen, we sturen haar naar Hongaarse school. Dat bestaat, maar dat is in Den Haag. Dat is ver weg van waar wij wonen. We zouden kunnen zeggen, we hebben zelfs Hongaarse vrienden, die nodigen uit. Maar, dit is 4 jaar geleden, dat is een periode met COVID, lockdown enzovoort. Hè. Dus dat, zelfs als we dat hadden gewild, was dat ook niet echt gelukt. En volgens mij wil zij gewoon Engels. En zij wil Engels. Ja, eigenlijk wil zij het liefste. Dat was toen ze 5 was, toen speelde dat nog niet. Maar nu, ja, dat volgens mij is dat echt haar droom, ja, om Engels te spreken. Het is zo wonderlijk. En voor Engels hoeft ze niet helemaal naar Den Haag. Nee, Engels is overal. Engels is gewoon overal. En dus Engels is overal. En ze gaat het ook spreken, maar ik denk ook. Kijk, als zij is dus nu 9 en ze wordt heel oud, dat weet ik. Dus ze wordt 120. Dus over 111 jaar, dan zitten we ver in de 22e eeuw. Dan spreekt zij nog steeds Nederlands en Italiaans ook. En ze spreekt waarschijnlijk ook heel goed Engels. En ik denk, dat is volgens mij ook een beetje de oplossing van die zorgen. Dus die zorg dat van dat Engels gaat alles vervangen. Nee, als we dat verstandig aanpakken, mensen kunnen best meer dan één taal aan in hun leven. En daar hoef je helemaal geen genie voor te zijn. Iedereen kan dat. En dus, ja, dan heb je zo'n wereld. Ik vind het zelf heel fijn om in zo'n wereld te leven met heel veel talen. En daar gaat zij ook in leven. Goed zo. Dankjewel, Mark. De eerste aflevering van de 9-delige podcastreeks Het Dialectenbureau staat nu online. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook terug te luisteren als podcast. In elke podcast-app zijn we te vinden en dat is ook de plek om te abonneren. Na het nieuws is Misha te horen en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is documentairemaker, regisseur en schrijver Sunny Bergman mijn gast. Zij schreef het boek Mijn Nazi-opa. Een persoonlijk onderzoek naar intergenerationeel trauma. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariette.